Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Aa, Mehmet Hoca gelecekti ya. Mehmet Hoca vaazı yapacaktı. Kusura bakmayın, buradan telefon edeceğim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Şimdi geçen gün cuma günü, bazen akşam da gidiyoruz da televizyona, akşam oluyor bu sefer. Efendim, şu ayette bırakmıştık. Tövbe suresinin 17. ayeti. Mâ kâne lil müşrikîne, müşriklere düşmez. Müşrikler değildir. Müşriklerin görevi değildir. Ne? En ya'muru mesacidallahi, Allah'ın mescitlerini tamir etmek onlara düşmez. Şahidine ala enfusihim bil küfr, onlar kendi kafirliklerine şahit olmalarına rağmen, kendi inkarlarına şahit olmalarına rağmen, yani biliyorlar ki kendileri kafirdir. Kendilerini kafir olarak bilmelerine rağmen Allah'ın mescitlerini tabir etme görevleri değil, edemezler. Ulaike habudat amaluhum, onların amelleri boşa gitmiştir. Yani tamir etseler ne olur? Bu ameller kabul değil. Ve finnarihum halidun, ve onlar da süreli olarak bir ateş içerisinde olacaklar. Bir cehennem ateşi içerisinde olacaklardır diyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayette açıklamamız gereken, önce bu ayet niçin inmiştir diye söyleyelim. Hazreti Peygamber'in amcası Abbas rivayete göre, Hazreti Ali ile rivayete göre başka birileriyle tartışırken, yani siz bizim hep kötülüklerimizi görüyorsunuz demiş. Bizim iyiliklerimizi görmüyorsunuz. Nedir sizin iyilikleriniz diye sorunca, işte bak Kabe'ye hizmet veriyoruz. Hacılara su taşıyoruz. Kabe'yi tamir ediyoruz. Ya bunlar iyilik değil mi? Bunun üzerine bu ayet geldi. Mescidi tamir etme işi onların değildir. Kafir olan bir adam ne yapacak? Niye mescitte uğraşsın? Onların böyle bir görevi yoktur. İşte bu ayet bu tartışmanın üzerine geldiği söyleniyor. Tabii ki bu ayet sadece şeye hitap etmiyor. O devirdeki tartışmaları ifade etmiyor. O bir tarihi boyutuyla ele alınmamalı sadece. Bu kıyamete kadar baki olan ve böyle nice efendim zamanlar gelecek. Bu insanlar efendim bakacaksınız, göreceksiniz, kafirler de efendim cami yapmaya teşebbüs edecek. Bugün Avrupa'ya gidin, göreceksiniz orada Hristiyanlar cami yapmaya şey yapıyorlar. Hem müsaade ediyor belediye, hem de o mahallenin insanları, Hristiyanları yardım ediyor camiye. Evet evet. Bugün Hollanda'da, Zaan'da meşhur, harika bir cami yapmışlar. Harika bir cami. Üste cami, altta konferans salonları. Üste vaaz verdim, indim altta konferans verdim. Yani böyle gayet güzel bir cami yapmışlar orada. Dediler ki bana oradaki dernek sahipleri, şu gördüğün evler var ya dediler hocam. Ha. Bu böyle bir çayırlıkta yapmışlar bunu, açık bir alanda. O etraftaki mahalle dedi, hepsi buraya yardım etmiş dedi, bu Hristiyanlar. Böyle İşte o devirde böyle olduğu gibi bu devirde de oluyor. Ama eğer kafirse bir insan, o yaptığı amel hiçbir şeye yaramaz diyor. Hiç yaramaz. Ayet söylüyor. Şimdi bu ayetin geliş sebebini, nüzul sebebini anlattıktan sonra bu ayette açıklanması gereken bir kelime var. Ömür kelimesi. Yağmur. Amara yağmur. Bu amara kelimesi çok farklı manalara gelir Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan bir tanesi le'amruke innehum le'amruke, Hicr suresinde geçer bu. Senin ömrüne, hayatına yemin olsun ki manasına gelir. Yani ömür hayat anlamına gelir. Başka bir ayette amur kelimesi mesela nerede? Mesela gidelim şeye, Fatır suresinde. Burada şöyle geçer. Ömür, yaşamak, hayat, ömür vermek anlamına gelir. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ ف۪يهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ. Allah-u Teala diyor ki onlar cehenneme gidince kafirler Allah'a yalvaracaklar. Ya Rabbi, bağıracaklar bana, feryat edecekler. يَسْتَرِخُونَ ف۪يهَا, feryat edecekler bana. Ya Rabbena ahrizna, ya Rabbi bizi bu cehennemden çıkar. Ahrizna ne'mel salihan gayrel lezî künna ne'mel. Dünyada yaptığımız o kötü davranışlar, amellerin dışında farklı iyi ameller yapalım. Bizi buradan çıkar ya Rabbi, diyecekler diyor. Ben de şöyle bir soru soracağım onlara diyor. Şimdiden söylüyorum Allah-u Teala. Evelem yu'ammirküm ma tedek, yu'ammirküm. Size ömür vermedim mi ben? Dünyada size ömür vermedim mi? مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ. Düşünen adamın düşünebileceği kadar bir ömür vermedin mi size de şimdi bana böyle yalvarıyorsunuz? İşte burada ömürlendirmek manasına geliyor. Hayatı yaşamak. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Kime ömür vermişsem onun yaratılışını noksanlaştırırım diyor Yasin suresinde. Demek ki bu ne anlama geliyor? Ömürlendirmek anlamına geliyor. Ömrü uzatmak anlamına geliyor. Mesela i'temere babından alınırsa, bu kalıptan alınırsa, ömre yapmak. Hani hacca ömre yapıyoruz ya, ha o ömre. İ'temere kelimesinden aldım bu kelimeyi kalıbından, ömre yapmak anlamına geliyor. Yani Beytullah'ı tavaf etmek, ziyaret etmek, hac değil de ömre anlamına geliyor. İ'temere kelimesini kullandığımız zaman. Demek ki farklı manalarda kullanılıyor bu ömür kelimesi. Ancak buradaki, bu ayetteki anlamı tamir etmek. Tamir etmek. Yani bir şeyi tamir ettiğin zaman da ona ömür veriyorsun. Onun hayatını uzatıyorsun demektir. Manasına gelir. Bu harika bir mana verir Beyzavi. Muhteşem bir mana verir. Mesela nereye? Tur suresindeki ayeti kerimede orada Allah-u Teala yemin eder. Nereye yemin eder? Beytil Mamur der. Beytil Mamur. Beytil Mamur. Ve burada Bazı Beyzavi harika bir yorum yapar orada. Beytil Mamur yani ömürlendirilmiş beyt. Hayat verilmiş beyt, tamir edilmiş beyt, ömrü uzayan, devam eden beyt, yani mescit, mabet demektir yani. Fakat Gazi Beyzavi diyor ki, buradaki beytil mamur insanın gönlüdür. Aman Allah, aman Allah'ım. O gönül de tamir edilmeli diyor. Onu aldım açıkladım ama ben tefsirle. Bu Beyzavi'nin verdiği mana muhteşem. Tabii onu açıkladım. Yani insan gönlü de tamir edilmeli. Harap olmuş o manevi gönül, harap, dökülüyor, dökülüyor. Şirkten, günahtan dökülüyor, pas bağlamış. Onun da tamir edilmesi lazım diyor. Ona da ömür vermek lazım diyor. Neyle? Bilgiyle, imanla, merhametle, sevgiyle o ömür, o gönül tamir edilmesi lazım. Aman ya! Harika bir ömür. Onu tamir edeceksin. Manen tamir olacak o. Onun için Beytül Mamur'u Beyzavi haklı olarak insan gönlüne benzetmiş. Yani Mevlana diyor ya, Allah'ın evi olur mu? Allah'ın evi olmaz. Allah bir ev mi edinmiş? Allah mekandan münezzehtir. Her yerde var. Ama Allah-u Teala Kabe'ye Beytullah diyor. Benim evim diyor. Allah'ın evi. Mabet. Bir Beytullah daha var diyor Mevlana. O da insanın gönlü. Ha önce insanların gönlünü hacca edeceksin diyor. Ondan sonra hacca gideceksin diyor. Evet. Mevlana muhteşem anlamış bu işi. İnsanların gönlünü kazanmak bir haçtır. Haç. Hac ibadeti. İşte İslam böyle anlaşılmalı yani. Şimdi Mevlana anlamış bu yani. Şimdi bu Beytül Mamur da geçiyor. Yani o Beytül Mamur kelimesi tamir edilen, ömürlendirilen mabet anlamına geliyor tabii. O nasıl tamir edilir, ömürlendirilir bir beyt, bir mabet? İşte onu tamir eder. Örneğin siz burada dökülmüştür depremde cami yara almıştı. Tuttunuz, değiştirdiniz, buraya yaptınız. Aa işte bak bu bir tamirdir. Ömür verdiniz bu camiye. Camiye ömür verdiniz. Bak şimdi aşağı tamir ediyoruz. Oraya ömür veriyoruz. İçinizden yardım edenler ediyorsunuz. Aşağıya mabede bir şekilde tamir yapıyoruz. O tamir demek, tamir kelimesi zaten ömürlendirmek anlamına geliyor. Hayatını uzatıyorsun yani. Yoksa çürüyecek o. Gönül de böyledir. Çürümüştür gönüller diyor. İnsanların gönülleri manen çürüyor. Şirkle. İnkar psikolojisiyle. O da tamir edilmesi lazım. Tamire ihtiyacı var. Yani insanın gönlüne inkarın, şirkin olması ne demektir biliyor musunuz? Nasıl anlatayım onu size? Affedersiniz bu caminin içinde tef çalıp oynamaya benzer. Burayı bara çevirmeye benzer. Bara, bar, bar. Ha bugün gönül beyt, mabet. Sen oraya bar yapıyorsun. İçki, alkol içiyorsun, ter çalıyorsun. Ha? Şirk de böyledir gönül için. İnkar psikolojisi de böyledir gönül için. O gönlü sen bara çeviriyorsun. Bara, bara. Anladın mı? Şimdi demek ki bu Gazi Beyzavi, Allah rahmet eylesin, o tefsiri yaparken o ayette o bana yardım etti orada. O şey var ya, Beytül Mamur var ya diyor, ha Beyza abi, o bir gönül olarak düşünülmeli diyor. Muhteşem. Buna biz rahmetimizi okuduk o alime. Şimdi diyor ki Allah-u Teala buyuruyor ki yani müşriklerin mescidi tamir etmeleri mümkün değil. Niye diye bir soru soruyor. Ya Rabbi böyle niye diyorsun? Ha niyesi devamında var diyor ayetin ya. İnkarlarına şahitlik ediyor kendileri. Açıkça kendileri diyor ki biz kafiriz. E kafirin ne işi var mescidde? Bir. Ha burada azıcık neredeydi o? Ha burada mıydı? Ha bak. Ha bak cevap veriyor bak. Tam iki sayfa sonra cevap veriyor orada. Diyor ki İnnemel müşrikûne necesun felâ yegrabul mescidel harâme ba'de âmihim hâlâ. Müşrikler pisliktir diyor. Bu saatten sonra, bugünden sonra asla Mescid-i Haram'a yaklaşmayacaklar. Bu ayetin gereğini Cidde'den Mekke'ye doğru giderken görürsünüz, kafirler buradan içeri giremez diye. Alınmazlar yani. Bu ayetin gereğidir. Bu ayet. Ha demek ki neden tamir etmeyecekler diye soruyoruz. Yüce Allah diyor ki müşrikler pisliktir. Pisliğin ne işi var mabede? Ne işi var oraya girecek oraya pislik adam? Yaklaşmayacak. Değil girmek, yaklaşmayacak. Şimdi bak. Fela yagrabul mescidel haram. Yaklaşmayacak diyor. Girme de ayrı. Yanına bile yaklaşmayacak. Onun için burada niçin sorusunu soruyoruz. Ya Rabbi niye böyle bir hüküm koydun? Müşrikler mescidi tamir etmez. Etse bile bu amelleri bir şey ifade etmez. Değerlendirilmez dedin. Böyle bir hüküm koydun sorusuna hem ayetin devamı cevap verdi hem esas burası cevap verdi. Çünkü müşrik pislik adamdır. Kirli adam, kirli. Gönlü kirli, beyni kirli, nefsi kirli. Her tarafı kirli bu adam. Bu adamın ne işi var mesela? Böyle bir şey. Ben bunu anlamam. Böyle diyor. Ve Allah-u Teala diyor ki onların daha evvel yaptıkları hizmetler vardı ya, Beytullah'ın anahtarları onların elindeydi. Peygamberimiz ta Mekke'yi fethedene kadar onlar Kabe'ye onlar baktılar. Onlar tamir ettiler. Şunu yaptılar, bunu yaptılar filan filan. Allah-u Teala diyor ki ulaike habudat amaluhum. Onların amelleri, yaptıkları şey boşunadır. Burada çok ciddi bir konu var. Mesela aynı ulaike habudat amaluhum başka ayetlerde de kullanılır. Örneğin Ali İmran suresinin 3. sayfasının sondan 2. ayetinde, yok pardon, son ayetinde aynen bu kelimeyi kullanır. Onların amelleri boşunadır. Demek ki ne anlam çıkıyor burada? İman öyle bir güçtür ki, öyle bir değerdir ki insanların amellerinin değerlendirilmesine, mahşerde ele alınıp değerlendirilmesinin sebebidir. Aksi takdirde kafir olarak ölen insanların mahşerde amelleri değerlendirilmeyecek. Ha çok iyi ameller olabilir bu dünyada. Evet. Hayırlar yapmış olabilir, fakirlerin elinden tutmuş olabilir, kamuya yardım etmiş olabilir, filan filan filan. Ama diyor, imanı olmayan insanın ameli değerlendirilir. Bana bunu ceviz kabuğunda sordu Hulki Bey. Edison dedi, şimdi cennete mi gitmeyecek mi dedi yani. Bu elektriği bulan adam dedi. Hatırlamazsınız tabii, bir seneler oldu yani. 3-4 sene falan oldu tamam dedi. Ben de ona bunu söyledim, bu ayetleri söyledim. Eğer imanı varsa, eğer la ilahe illallah dediyse bu cennete gider. Aksi takdirde imanı yoksa bu yaptıkları hiçbir şey değerlendirilmez. Ama imanı varsa cennetin en üst köşelerine birine gider. Çünkü bu büyük bir hizmet. Yani bu büyük buluşu Allah nasip etmiş ona. Allah-u Teala çalışana verir, kafir de olsa verir onu. Bak buluşu yapar. Einstein Allahsızdı, materyalistti. Atomu parçalayınca iman etti bak. Ona atomu parçalama nasibini kafirken verdi ona. Ne zaman atom parçaladı iman etti. Şimdi demek ki şu çıkıyor meydana, şöyle bileceksiniz. İman öyle bir şey ki sadece la ilahe illallah Muhammed Resulullah demek. İnandım ben kitaplara, işte peygamberlere, meleklere filan, ahirete inandım demek değil sadece. Bu demek değil bu olay. Bu olay o kadar ciddi bir konu ki bu iman. Çünkü ahirete taşınıyor bu. İmanlı olup olmadığına bakılacak. Senin birinci amel defterinde iman var mı yok? İmanın varsa tamam, bu adamın amellerini değerlendireceğiz. Bitti. İman yoksa değerlendirme yok. Bu çok ciddi bir konudur. Kur'an-ı Kerim İmana bu kadar büyük yük veriyor akıldan sonra. Akıldan sonra bilgi iman konusunu ele alıyor. Efendim? Çünkü aklı olmayan bir adamın imanı olmaz ki zaten. Onun için birinci derecede akıldır. Efendim? Onun için Yüce Allah buyuruyor ki ulaike habidat amalun. Bunun üzerine biraz durdum çünkü imanın nedenli önemli olduğunun anlayasınız. İman olmadı mı? İmanı aldığı zaman da yaptığımız ameller ne kadar iyi olursa olsun çöküyor. Hiç ifade etmiyor. Hiç. Ve finnârihum hâlidûn. Ve bu müşriklerin amelleri olmayacağı gibi cehennem ateşin içindedirler. Ha, imansızlık bir ateştir, ateş. İmansızlık cehenneme götürür. Demek ki biz cehennemin ateşini bu dünyada gönlümüzde yakıyoruz. İnkar psikolojisi demek gönülde efendim ateş yanıyor demektir. Cehennem ateşi burada başlıyor da oraya uzanıyor. Ahiret de buradan gidiyor. Ha? Orada yoktan bir ateş yok. Buradan gidiyor. Demek ki şöyle göreceksiniz. İnkar eden insanların gönlünde cehennem ateşi yanıyor. Kaynıyor. Ateş yanınca ne ediyor? Bütün amelleri yok ediyor da. Ateş yakar götürür de kardeşim. Yani yangın çıktı her şeyi götürür de. Bir abide yaptın sen, büyük bir amel yaptın diyelim. Çok büyük iyilikleri yaptın falan, şunu ettin, bunu ettin efendim, hizmet ettin, şunu yaptın, bunu yaptın. Ama verdin onu ateşi. O binayı verdin ateşi. Yani niye? İman etmedin mi? Verdin onu ateşi. Bunu söylüyor. Peki şöyle bir soru soracaktık. Ya Rabbi, müşrikler mescidi tamir edemez, ömürlendiremez dedin ya Rabbi. Ama kim yapacak bu işleri diye sorarsak hemen alttaki ayet cevap veriyor. İnnemâ yâmuru mesâcidallâhi. Allah'ın mescitlerini, bak Allah mescitler benim diyor, tabusu benim diyor. Bak tabu burada çıkmış. Tabu. Mesâcidallâh, Allah'ın mescitleri demek ki tabusu benimdir. Bu kainat benimdir diyor. Velillâhi mülkü semâvâti velâr. Göklerin ve yerin bütün kainatın mülkü bana aittir. Tabusu bana aittir diyor. Ama o mülkün içerisinde, o tabunun içerisinde bir tabu daha var. Nedir o? Mescitler özel benim tabumdadır diyor. Mabetler özel benim tabumdadır diyor. Onun için Cin suresinin 2. sayfasında der ki وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا. Bütün mescitler Allah'a aittir. Allah'la beraber orada kimseye kulluk etmeyin. Şirk koşmayın. Başka var tanrılara tapınmayın diyor. Cin suresi. Yani mescitler benim. Burada da mesajı da Allah'ın mescitleri diyor. Tamir eder ancak kim? Men amene billahi. Allah'a inanan adam tamir edecek. Vel yevmil ahire. Ahirete inanacak. Bak bak bak, bak imandan bahsediyor. Görüyor musun? Ve ikame salate. Namazı kılacak. Kılan adamlar. Ve ate zeka. Zekatı verenler. Arınanlar. Arınanlar. Arınanlar. Temizleyenler ruhlarını. وَلَمْ يَخْشَ اِلَّ اللّٰهَ. Allah'tan başkasından korkmayanlar. فَعَسَى. Yakışır. فَعَسَى burada umulur değil. Bu asa kelimesi ihtimal bildiren bir kelimedir. Ama burada umulur ki değil. Burada yakışır. اُلَٰئِكَ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُحْتَدِينَ. Onlara hidayette olmak, doğru yolda olmak yakışır. Şimdi bu kelime muhteşemdir. Bu kelime, bu manayı ben vermedim. Bu kelime manayı eski alimlerden verdiler. Efendim, feasa, yakışır manası da var bu kelimenin. Bu ki umulun manası vardı. Genel bilinen manası budur. Şimdi Allah-u Teala mabetleri kim tamir etmesi gerekir? Kim tamir eder? Önce Allah'a inanacak. Sonra ahirete inanacak. sonra namazını kılacak, sonra zekatını verecek, sonra Allah'tan başka kimseden çekinmeyecek. İşte bu adamlar Allah'ın mescidini tamir etmeli. Sizin bu mescidi tamir etmiş olmanız, bu camiyi yapmış olmanız sizin imanının bir göstergesidir size. Ahirete inancınızın bir göstergesidir, bir delilidir. Namaz kılmanın, zekat vermenin, Allah'tan başka çekinmemenin bir göstergesidir sizin bu yaptığınız iş. Bak burada Allah tescil ediyor. Ben yap. Böyle adamlar yapması lazım diyor. Böyle adamlar yapar ve böylece de imanının delilleri olur bu. Yani sizin bu cami sizin bu manevi değerlerinizin tezahürüdür. Delilidir, göstergesidir. Ve yakışır diyor bu adamlara. Yani size yakışır. Bu cemaate yakışır. Ve bu camileri yapan insanlar, bu ibadetleri yapan insanlar yakışır diyor. Hidayete ermiş olmaları, doğru yola ermiş olmaları bunlara yakışır diyor. Yani bunları doğru yola getirmek de ben, Allah diyor, ben getiririm bunları. Ben başkası getiremem. Ben bunları doğru yola getirmekle yakıştı bu adamlara ya. Yakıştı diyor Allah. Görüyor musun ne yaptığınızı şimdi? Yani şimdi sizlerin ne yaptığını anlıyor musun? Burası tescil ediyor yani sizin ne yaptığınızı. Ben konuşmuyorum. Ayet. Yani Allah-u Teala diyor ben bu adamları boşuna doğru yola getirmemişim diyor. Yakıştı onlara. Yaktı bu adamları yani. Niye? Ya Allah'a inanıyorlar. Ahirete inanıyorlar. Namazlarını kırıyorlar. Zekatlarını veriyorlar. Ve Allah'tan başka kimseden sakınmıyorlar. Benim Müslümanım be. Ayakta bu. Dil. Pısırık değil. Köle ruhlu değil. Dayağı delikanlı. Aynısını söylüyor Nur Suresi'nde. Geçen hutbede söyledim bunu. Ricalim diyor. Ricalim. Delikanlı Müslüman. Delikanlı mısın? Aynen benim için. Efendim? İşte bu delikanlı Müslümanın oradaki özellikleri burada var. Onlar burada da var, orada da var. Demek ki Allah'ın mescitlerini bu insanlar tamir ediyormuş, ömürlendiriyormuş. Ama nasıl? Ha hem binayı yaparak hem bu camiye devam ederek. Çünkü ömürlendirme olayı bir manevidir. Ha sen binayı yaptın ama hiç içine giren yok. Bak Avrupa'da içine devam edilmeyen kiliseleri çeviriyorlar camiye. Evet. Satıyorlar Müslümanlara. Kimi belediye başkanına geçen gazetede okudum? Kendisi çevirin cami. Hristiyan. Buraya kimse gelmiyor bu kiliseye dedi belediye başkanı. Yani bina durmuş bir şey ifade etmiyor. Oraya devam etmek onu ömürlendiriyor. Bu manevi ömürlendirme. Bir binayı yapıp ömürlendiriyorsun onu, tamir ediyorsun onu. Bir de manevi bakımdan devam ederek ona ihya ediyorsun o camiyi. Orada ibadet yapıyorsun, orada bilgi öğreniyorsun. Bak şimdi biz ihya ediyoruz burayı. Efendim cumaya geliyoruz, vakit namazında arkadaşlar geliyor, kılıyor burada. İki saf, üç saf cemaat oluyor her vakitte hemen hemen. Efendim filan. Bir de cuma namazında geliyoruz buraya, bayram namazında geliyoruz buraya. Vaaz ediyoruz burada, bilgilendiriyoruz, ibadet yapıyoruz filan filan. Muhteşem bir iman ediyor buraya biz. Bu camiye ömür veriyor. Böyle anlayacaksın. Ömürlendirmeyi de böyle. Bir manası da böyle yani. Fakat diyor Allah-u Teala ben size bir mukayese yapacağım şimdi. Allah mukayese diyor. Amelleri derecelendiriyor. Bak iyi dinleyin. Amelleri derecelendirecek. Ece'altum sigayetel hacci ve imaratel mescidil harami kemen amene billahi vel yevmil ahire ve cahre fî sebilillah. Aman aman. La yestevun indallah. Ece'altum sigayetel hacci. Hacıları sulandırmak. O müşrikler diyorlardı ki biz hacılara sulandırıyoruz. Bak hacılara su veriyoruz. Bak bu Kabe'yi ziyaret eden diğer müşrikler vardı. Putlar vardı ya oraya. Biz onlara su veriyoruz, sulandırıyoruz. Hacılara su vermeyi ve imaratel mescidil harami, mescidi harami tamir etmeyi yaptınız mı? Hacıları sulandırmak bir, mescidi harami tamir etmek iki. Bu iki ameli kıldınız mı? Ne kıldınız mı? Kemen amene billahi. Allah'a iman etmek seviyesinde. Vel yevmil ahir. Ahirette iman seviyesinde. Ve cahede fî sebilillah. Allah uğruna cihat etmekle eşit mi tutuyorsun diyor Allah da. Ha? Ha? Böyle hacılara su vermek, hani mescid-i haramı tamir etmek, taşları üst üste koymak, Allah'a iman, ahirete iman, Allah uğruna cihat gibi eşit mi zannettiniz diyor Allah. La yestevuna indallah. Bunlar Allah katında eşit değildir. Vay vay vay vay. Amel değerlendirmesi yapılıyor burada. Derecelenme. Demek ki bir numara Allah'a iman. İki numara ahirete iman. Üç numara Allah uğruna cihat. Hiç diyor böyle hacılara su vermek, mescidi haramı tamir etmek böyle hacı olur mu? Bunlara eşit olur mu diyor. Bu amellere eşit olur mu? Bu iman dediğin, Allah'a ve ahirete iman dediğin gönülün eylemi, gönülün ameli. Sen orada bir abide yapsana o gönül denen mabette. O gönül denen mabedi tamir etsene, tamir. Şirkten çıkmıyor oradan. Şirk, şirk. İnkar psikolojiyle yıkılmış, harap olmuş bu gönül. Tamir etsene o. Ah! Gönülü tamir etmek, İman ettirmek ona. Ona ahirete iman ettirmek. O gönül mabedinin yıkılan mabedi tamir etmek imanla. O daha üstündür diyor. Bak. Ya bunlar anlatılması lazım kardeşim. Amellerin ne olduğu anlatılması lazım. Derecelendirme. Bak bunu Mehmet Hoca geldi mi buraya? Mehmet Hoca bir Ramazan, Ramazan'da Mehmet Hoca ile inşallah yaparsak programı Karadeniz TV'de bu ayet alacak. Çünkü amellerin değerlendirilmesini kimse bilmiyor. Günahların değerlendirilmesini de bilmiyorlar. Yani o bir sitede bir şeyler konuşuldu bir sitede. Söylemiyorum. İşte yanlış bilmiyor. Bilmiyor. Ayeti bilmiyor. Şimdi diyemiyorum ya. Diyemiyorum. Ha, Allah uğrunda cihat. Savaş demiyor bak. Şimdi Kur'an'da harp kelimesi geçer. Bir harbin minallah. Atiluhum geçer. Savaş. Fakat cihat geçer Kur'an'da. Akşam konuşmuştuk onu hocayla televizyonda. Cihat farklıdır. Cihat insanı kazanmak için yapılır. İlimle yapılır. Bilgiyle yapılır. Kur'an'la yapılır diyor Allah-u Teala. Ve cahiduhum bihi cihaden kebira. O Kur'an ile onlara büyük cihat yap ya Muhammed. Kur'an'ı öğretmek, Kur'an'ı anlatmak, Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ı hayata geçirmek en büyük cihat. Bilgi, bilgiyle yapılan cihat en büyük cihattır. Çünkü bilginin olduğu yerde o nefis putu yıkılıyor. O putlar yıkılıyor. O büyük düşmanlar, şeytanlar, meytanlar falan var ya onlar yıkılıp gidiyor. Ha? Sen niye savaşıyorsun? Kötü insanlarla iyi insanlar savaşıyor kötülükleri önlemek için. Kötülük senin içinde. Onunla bir cihat yap bakalım. Peygamberimizin buyurduğu gibi nefisle cihat en büyük cihattır. Bu da bilgiyle olur, imanla olur. İşte burada da Allah-u Teala buyuruyor ki esas düşmanın senin içinde. Senin içinde. O düşmanla mücadele vereceksin. Büyük cihat o. Cehalet en büyük düşman. Cehalet. İşte Kur'an ile bilgi öğreterek onunla mücadele. Cihat bu. Bakın ne diyor Allah-u Teala? Maide suresinin 105. ayeti. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfusekum la yadurrukum men dalle izehtedeytum. Bu kadar küçük bir kelime, küçük bir ayet. Ama bu bütün dünya Müslümanlarının beyninde yazılmalı. Üniversitelerin kapısında yazılmalı. Gümrüklerde yazılmalı. Neden? Beyinlerine yazılmalı. Bakın ne diyor. Ey iman edenler, siz kendinizi düşünün. Eğer siz doğru yolda olursanız sapık insanlar size zarar veremez. Aman aman aman aman aman. Sana birileri zarar veriyorsa diyor, o sendendir ey kulum. Kabahati başkasına atma. Biz hep kabahati başkasına atma. Felancı böyle yapmıyor, felancı böyle yapmıyor, felancı böyle yapmıyor. Hayır. Sen doğru yolda olsaydın o sapık adam sana zarar veremezdi diyor. Bunu ben söylemiyorum. Maide 105. Gidin açın okuyun tefsirde. Bir kadın telefonla bana konuştu da dedim o ayettir dedim. Nerede dedim? Tefsire bak dedim 105. ayet. Gitti. Okudu tefsirden. Telefona ne dedi bana biliyor musun? Namaz kılarken ağladım ve sana dedim ki ömrümü hocama verdim. Şimdi bu böyle. Sen kendi içinde bir savaşı yaptın mı? Cihadı yaptın mı kardeşim? Bırak sen şimdi dışarıdaki düşmanları. Senin içindeki düşmanları hallettin mi? Senin cehaletini yendin mi? Gençliğimiz cehalet içerisinde. İnsanımız cehalet içerisinde. Kur'an'a inanır, Kur'an'dan haberi yok. Bir kelime bilmez. Hocayım diye fetva vermeye kalkar televizyon ekranlarında, Kur'an'dan bir ayet bilmez. Nedir bu? Böyle bir cehalet olur mu? Kusura bakmayın. Heyecanlanıyorum yani. Fıttırasım geliyor yani. Diyor ki Allah-u Teala, öyle hacılara su vermek, mescidi tamir etmek, hiçbir zaman Allah'a imana, ahirete imana, gönül eylemlerine, gönül amellerine ve Allah uğruna cihada denk olamaz. La yesebuna indolun. Bu Allah katında eşit değildir. Eşit değildir. Vallahu la yehdil kavme zalimin. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Yani efendim şirkin bataklarına batmış ve şirkte inat ediyor, karanlık iş yapıyor, mafya, mafya. Ha imanın da mafyası var, dinin de mafyası var. Müşrikler mafyadır diyor Allah-u Teala. Karanlık iş yapıyorlar. Zalimdirler. Niye? Benim hakkımı vermiyorlar diyor Allah-u Teala. Bu müşrikler benim hakkımı vermiyor bu kafirler. Niye ya Rabbi? Ben onu yarattım, onu nimetlendirdim, ona ömür verdim. Benim hakkım beni birlemek değil mi? Rabbini tanımak değil mi? Bunu yapmamakla meseleyi, imanı yerli yerine koymuyor. İşte zalimdir. Adalet nedir? Bir şeyi yerli yerine koymaktır. Zulüm ise bir şeyi yerli yerine koymamaktır. İşte bana, beni birlemek, bana inanmak, beni teklemek benim hakkımdır. O hakkımı vermiyor kulum. Zalimdir. Öyle değil mi kardeşim? Biz bunu yaşıyoruz şimdi. Bir çocuğu doğuran anne, o çocuk o anneyi tanımazsa zalim olmaz mı? Biz o çocuğu zalim demez miyiz? Ya yaratanını tanımıyorsa bu adam? Doğuranın tanımıyor, zalim oluyor da yaratanın tanımasa ne olacak? Yani biz bunu yaşıyoruz kendi içimizde yani. Bu şirki efendim. Hiçbir anne kendisine eş istemez efendim. Allah da yaratandır, kendine eş istemez. Hangi anne diyebilir ki, hangi baba benim oğlum benim gibi başka bir babayı, başka bir anneyi tanız? İstemez. Mümkün. Tabiata aykırı. İşte Allah'ı tanımamak veya Allah'a eş koşmak da tabiata aykırıdır. Budur. Şimdi devam ediyor Allah Teala. Bu amelleri sıralamayı bitirmedi daha. Devam ediyor. Ellezine amenu iman edenler ve haceru hicret edenler ve cahedu cihad edenler fi sebilillahi Allah uğrunda bi emvalihim mallarıyla ve enfusihim nefisleriyle azamu dereceten indallah. Allah katında onların derecesi en yukarıdadır. Ve ulaike humul faizun. Onlar kurtuluşa erenlerdir. Faizun kurtuluşa ermek demektir. O bizim bildiğimiz faiz değil yani. Banka faizi, manga faizi, tefecilik falan değil. Burada faiz Arapça şeye eren demektir. Kurtuluşa eren anlamına geliyor. Şimdi bakınız, amelleri sıralıyor. Bunları yapanlar derece bakımından üstündür diyor benim katımda. Benim katımda bunları yapanlar daha üstündür. Öbürler de üstündür ama bir üstünlük var, bir daha iyi üstünlüğü var. Da bir dahası var. O dahası budur işte. Bu amellerle kazanılıyor. Ne o? Bir defa iman edeceğiz. Gönül şirkten temizlenecek. İnkar psikolojisinden temizlenecek. O gönül mabedi tamir edilecek, ömürlendirilecek. Anlıyor musun? İşte Gazi Beyzami'nin efendim Beytil Mamur dediği konuyu gönül olarak manalandırmış olması çok çok muhteşem bir olay. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra ve haceru hicret edenler. Hocam, şimdi siz bana sorun. Yani biz şimdi hicret edemiyoruz. Peygamberimizin döneminde hicret ettiler Mekke'den Medine'ye. Şimdi onlar üstün oldu. Biz bir şey olamadık. Olamaz mıydı? Yani ne olur şimdi biz bu her zaman hicret nasıl yapacağız? Şimdi hicreti sadece Mekke'den Medine'ye diye almayın. Kur'an'ın işlediği hicreti hatırlayın benim. Hicretle ilgili konuşmamı hicret yılında o akşamki televizyonu izlediyseniz orada muhteşem bir şekilde hicreti anlattı. Ama onun tümünü burada anlatmak mümkün değil ama şunu söyleyeyim size. Müddessir suresine gideceğiz. Müddessir suresinde Allahu Teala peygamberimize bir emir veriyor. O ilk inen ayetlerde o emirden bugüne bir hicret getireceğiz. Bu ayeti onunla açıklayacağız. Oraya gitmeden olmaz bu iş. Yani biz hicret yapamaz mıyız yani? Biz yani hicret yapamadığımız diye bizim derecelerimiz falan yok yani. O manaya gelin yani. Hayır, Allah-u Teala koymuş bunları. Yerine. Başla. Ya eyyühel müddessir kum fe endir ve rabbeke fe kebbir ve thiyabeke fe tahir ve rüzzefek. Pisliklerden hicret et ya Muhammed. Pisliklerden. Yanlış amellerden, kötü amellerden, şirkten uzaklaşmak bir hicrettir efendim. Bizim nefis ülkesinden gönül ülkesine, beyin ülkesine geçmek de bir hicrettir efendim. Bir insan pisliklerden kaçıyorsa, ahlaksızlıktan kaçıyorsa, haram lokmadan kaçıyorsa, işte oradan hicret yapıyor. Biz de hicret yapıyoruz bak. Yani o hicret olmuş bitmiş ama o zaman ne olacak bu ayetler? Bit. Bunların manası bit. Öyle mi? Hayır. Bak bu. Bu ayet hepsine mana veriyor. Kaç tane ayet var ama şimdi o Enfal suresinin sonunda aman ya Rabbi. Bütün o ayetler bu ayete bağlanacak. Bu ayeti onlar manalandıracaklar. Pislikten kaçmak hicrettir efendim. Ramazan. Görüyor musun? İman etmiş de hicret etmiş. Yani hicret etmek demek pisliklerden kaçınmış. nefis ülkesinden çıkmış, gönül ülkesine, beyin ülkesine hicret etmiş adam. Artık onun için nefis ülkesi bir şey ifade etmiyor. Tekrar dönecek. Nasıl peygamberimiz Medine'ye geldi, tekrar döndü, Mekke'yi efendim fethettiyse, insanoğlu nefis ülkesinden çıkacak, beyin ülkesine, akıl ülkesine, gönül ülkesine gidecek, dönecek, nefsi tezkiye edecek ve nefsi fethedecek efendim. Evet, budur işte. Olay bu. Olay bu. Nasıl Ramazan? Olay bu. Ha, o Müddessir suresindeki ayet olmasa biz burada bocalarız. Bayraktar Hoca ne yapacağız? O ayet her şeyi bitiriyor. Küçük ayet, iki kelime. Ver rütse feş. Bitti. Bu kadar. Ama iki ayet, ama en azından 50 tane ayeti düzeltiyor. Manasını veriyor. Küçük bir şey. Küçük bir şey. Ve cahede fî sebilillah. Allah uğruna cihad eden. Bunları söyledik. Allah uğruna cihad yapacaksın. Yani Allah uğruna fî sebilillah demek. Allah uğrunda, Allah yolunda demek. Hiç başka bir niyet olmayacak yani. Yani toprak almak için, işgal etmek için bir yerleri, o toprakları almak için, efendim lüzumsuz yere insanları öldürmek, sana saldırmadan insanlara öldürmek. Allah'ın dinini, namusunu, iffetini korumak için, bağımsızlığını korumak için verilen mücadele cihattır. Ama bu cihadın birincisini söylemiştim size, bilgiyle olandır, Kur'an'la olandır. Eğer sen insanı öldürürsen Kur'an'ı kime öğreteceksin kardeşim? İnsanı kazanmak için yapılır cihat demiştim, hatırlayın konuşmamın başında. Efendim işte bu Kur'an'la yapılan, bilgiyle, öğretimle, eğitimle yapılan faaliyet bir cihattır. Öğretim, eğitim bir cihattır Allah uğruna yapılıyorsa. Evet. Öğretmenler, hocalar Allah uğruna yapıyorsa bu eğitim faaliyeti, öğretim faaliyeti, bu bir cihattır. Allah-u Teala buyuruyor ki benim katımda bu adamların derecesi üstündür. Ve velaykümül faizun, kurtuluşu onlar inmiştir. Bakalım Allah onlara bir daha cuma günü inşallah efendim ne verecek, ödüllendirecek falan bir şeyler daha söyleyecek. Ondan sonra tekrar şirke gidecek, sevgi eğitimi yapacak, duygu eğitimi yapacak ayetlerde falan. Ondan sonra savaşa gidecek efendim, savaşla ilgili Allah'ın yardımını anlatacak falan, böyle devam edecek. Efendim efendim, tamam. Şimdi efendim tabii camilerde para toplama konusunda İstanbul Valiliği bir şey yaptı, genelge yayınlamış. Biz müftülüğe gittik, müftülükten izin almıştık ama para toplamak için. Şimdi bu toplama tarzına değil de böyle çıkan arkadaşlar, kendisi yardım etmek isteyen arkadaşlar derneğe gidip, dernekte bu aşağının tamirini görüyorsun. İnin orada bakın, görün ne iş yapılıyor orada, faaliyet yapılıyor. Tabii ki oradaki işçilerin hakkını, peygamberim ne diyor? Teri kurumadan işçinin hakkını vereceksin. Teri kurumadan, teri. Ha bu teri kurumadan var ya, dünya ekonomisini düzeltiyor, iş hayatını düzeltiyor ha. Teri kurumadan yevmiyesini vereceksin. Görüyor musun bu İslam'ı? İşte Hazreti Muhammed bu. Evet. Şimdi değerli kardeşlerim, bunun için yardım etmek istemek bizzat kendisi gitsin versin. Yani o toplama tarzında değil. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatiha. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صدق الله العظيم. Muhterem cemaat-i müslümin, arkadaşlar dışarıda güneşte ibadet yapacaklar. Onun için hutbemi kısa tutacağım. Bugün hutbemizin konusunu düşünüyoruz, ticaret ahlakı olarak belirlemiş. Tabii ticaret ahlakı sadece bir ayetle bunu anlatmamız mümkün değil. Pek çok şeyi bir araya getirmemiz lazım. Ama bu ayet-i kerimede Allah-u Teala, ey iman edenler, la tekkürü yemeğiniz, envâlekum mallarınızı. Benim dedim aranızda bir batılı, haram yere, batıl yere yemeyin. Yani mallarınızı haramlaştırmayın. İlla en tekkürme ticaretine an teravun değil. Ancak sizden razı olduğunuz, razı olacağınız bir şekilde anlaşarak rıza alacak bir ticaret Allah-u Teala. Rıza ile yaptığınız müstesnadır. Ama öyle olur ki rıza olur da aldatırsın. Razı edersin. Hazreti Davud'un kıssasında olduğu gibi 99 koyun olan kardeş bir koyun olarak karnını o eline aldı. 99 bir koyun aldı. Şimdi dolayısıyla rıza olur da fakat haram olabilir. Bu da rızayı şart koşuyor. Demek ki ticaret ahlakında karşılıklı rıza olması lazım. Başka sebepler ve kurallar da var. Peki rıza olmayan bir şekilde elindeki malı sömürerek alsa, o zaman böyle tak duru el kendi ruhunuza mermiyi sıkarsın. Haram yapmayı diyen adam kendi ruhuna mermi sıkmıştır. Kendi kendini öldürmüştür. Aman ya! Çocuğuna haram yapmayı bilen, haram süt emziren baba çocuğuna mermi sıkıyor diyor. Ruhunu öldürüyor. Ticaret ahlakına şu ayetin bu kısmını koyacak var ya, valla tatlı yansın, iş bitiyor. Ticaret ahlakında ahlaksız olmak, haram yok olmak. İnsan haram yokma yiyince kendini öldürdüğünü, kendine belli attığını, çocuğunu öldürdüğünü, ruhunu öldürdüğünü bilse iş biter. Bu iman, bu bilinç verirse insanımıza ticaret ahlakını görür o zaman. Ben hutbemi kısa tutuyorum çünkü dışarıdaki kardeşlerimiz gerçekten aşağı olmadığı için, namaz durmadığı için burada zor durumlar. Ve selamu ala menitte bağlıyorum.